niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sejm przyjął ustawę o wsparciu dla służb mundurowych. Ognisko koronawirusa w zakładach koncernu tytoniowego pod Łodzią. W serwisie też najnowsza misja na Marsa, a sprawa polska. Sejm przyjął ustawę o wsparciu dla służb mundurowych. Chodzi o motywowanie funkcjonariuszy do pozostawania w służbie mimo możliwości przejścia na emeryturę. Powodem są problemy kadrowe w resortach. Specjalny dodatek motywacyjny będzie przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tysiąca złotych brutto, a po 28,5 roku w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Za przyjęciem ustawy było 440 posłów, za co dziękował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Bardzo serdeczne podziękowania dla pana przewodniczącego Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, dla posłów wszystkich klubów, którzy pracowali przy tym projekcie, za tę niezwykle merytoryczną i rzetelną dyskusję i powagę państwową, jaka towarzyszyła pracom nad tym projektem. Szef MSWiA złożył też życzenia policjantom z okazji ich święta, a komendant główny policji Mirosław Szymczek mówił w swoich podziękowaniach, że wybuch epidemii odmienił pierwszy rok nowego stulecia tej służby. W tym roku, zachowując zasady bezpieczeństwa, nie spotkamy się na wielkich uroczystościach. Nie zapominajmy jednak o tym, że 24 lipca jest naszym wspólnym świętem. Niech mimo wszystko będzie to czas radości, satysfakcji i zadowolenia z sukcesów, o których często nie pamięta się na co dzień. Z tej wyjątkowej okazji przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności i uznania za Waszą codzienną służbę i pracę. W sposób szczególny życzę Wam jednak zdrowia, by każdy dzień był bezpieczny, a podejmowane działania kończyły się sukcesem. Jutro przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego w Warszawie odbędą się centralne obchody Święta Policji. W zakładach Międzynarodowego Koncernu Tytoniowego w Poddębicach w województwie łódzkim wykryto ognisko koronawirusa. Sytuacja wydaje się opanowana, mówi tamtejszy inspektor sanitarny Marek Życiński. Tam jest 8 osób dodatnich, ale są robione badania w tej chwili z osób z kontaktu. Badania na razie wychodzą ujemne, także to ognisko jest takie spokojne. W zakładzie pracuje około 2000 osób. Na kwarantannie jest 80 pracowników. Kolejne badania zostaną przeprowadzone w weekend. Z kolei po kwarantannie do pracy wraca 12 pielęgniarek ze szpitala wojewódzkiego w Płocku. Przeprowadzenie testów było konieczne po tym, jak u jednej z pracownic wykryto infekcję. Sanepid czeka jeszcze na wynik jednej z badanych, mówi dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski. Pielęgniarki, które miały przedwczoraj wynik pobrany, mają wynik ujemny. Została tylko jeszcze kwestia jednego wyniku, który był pobrany wczoraj. Myślę, że będzie wynik też negatywny. Szpital w Płocku poza wstrzymaniem przyjęć oraz odwiedzin pracuje normalnie. Do sądu w Przemyślu trafił akt oskarżenia przeciwko szefowi gangu narkotykowego. Kierowana przez Ukraińca Siergieja G. grupa przemycała narkotyki z Unii Europejskiej na Ukrainę. Została rozbita 3 lata temu. Jej 48-letni szef ukrywał się. W styczniu został zatrzymany w Hiszpanii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Prokurator zarzucił mu w akcie oskarżenia kierowanie na terenie Unii Europejskiej, Ukrainy i Rosji zorganizowaną grupą przestępczą, która dokonywała przemytu znacznej ilości narkotyków, jak również usiłowanie przemocy znacznej ilości środka odurzającego w postaci żywicy konopi o łącznej wadze prawie 250 kg. Mężczyźnie grozi 20 lat więzienia i ponad 1 000 000 złotych grzywny. W czwartek rusza misja na Marsa. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, czy na czerwonej planecie człowiekowi uda się utrzymać życie i czy życie kiedyś było na czerwonej planecie. Na pokładzie rakiety, która wystartuje z przylądka Canaveral, będzie łazik Perseverance z polskimi częściami, mówiła w Polskim Radiu Aleksandra Bukała z Polskiej Agencji Kosmicznej. Łazik Wytrwałość rzeczywiście jest wyniesiony na tej rakiecie i jest rzeczywiście też najbardziej zaawansowaną misją kosmiczną, ponieważ oprócz wielu instrumentów naukowych, w tym czujników polskiej produkcji, będzie niósł na sobie marsjański helikopter. Osiągnięcie na skalę światową, że spróbujemy wystartować helikopterem na Marsie. Lot na Marsa trwa od 7 do 9 miesięcy. Zadaniem łazika będzie m.in. poszukiwanie śladów życia, badanie środowiska i geologii oraz zebranie próbek gruntu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek słoneczny w całym kraju, więcej chmur jedynie nad morzem i tam w drugiej części dnia może padać. Na Dolnym Śląsku możliwe burze i tam najcieplej, we Wrocławiu 27 stopni, w Lublinie 23, 26 w Gorzowie, najchłodniej w Suwałkach 21. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

dlaczego nie piszesz pamiętnika? Po pierwsze, mam za krótką pamięć, po drugie... Krótka pamięć to żaden powód. Gdybyś tylko pamiętał, żeby co wieczór zapisywać wszystko, co ci się zdarzyło w ciągu dnia, nawet byś się nie obejrzał, kiedy miałbyś pamiętnik. Ale nie ma sensu zapisywać rzeczy nieciekawe. No to zapisuj ciekawe. Kiedy nic ciekawego mi się nie zdarza. A, bo się nie starasz. Wystarczyłoby na przykład, żebyś wybrał się w podróż dookoła świata balonem albo wodolotem, a na pewno miałbyś wiele ciekawych przygód, tak jak inni słynni podróżnicy. Ale ja nie jestem podróżnikiem. A dlaczego? Tylko dlatego, że nie podróżujesz? To jasne, że nie ruszając się z domu trudno być podróżnikiem. Ale wystarczyłoby, żebyś trochę pobuszował po buszu albo polatał latawcem nad Amazonką. Żartujesz chyba. No, to nad Nilem, wszystko jedno. Na pewno miałbyś wtedy co zapisywać. Spotkałbyś ciekawych ludzi. Gdybyś miał szczęście, mógłbyś spotkać nawet dzikich albo ludożerców. To krótka byłaby ta podróż. A tam podróże nie muszą być długie. Wystarczy, żeby były ciekawe. Gdybyś na przykład zanotował. Zupełnie niechcący, dzisiaj rano natknąłem się na plemię ludożerców. Poznałem ich ciekawe zwyczaje i obrządki. Wolałbym ich nie poznawać. No, oczywiście. Jak się znam, wolałbyś poznać Brigitte Bardot. Albo... Słuchaj, to jest też pomysł. Poznać Brigitte Bardot? Nie, nie tylko. Poznać osobiście różne sławne kobiety. I na przykład piszesz. Dzisiaj na przyjęciu u Brigitte poznałem Ginevę Brigitte. Jest równie miła jak Sophia Loren, może nawet bardziej bezpośrednia niż księżniczka Małgorzata. Tym sposobem dałbym do zrozumienia, że znam również księżniczkę Małgorzatę i Sophie Loren, tak? No, oczywiście. Ludziom to imponuje. Twoje pamiętniki szłyby jak woda. Tak, gdybym jeszcze poznał osobiście Marię Konopnicką albo Elizę Orzeszkową. A żebyś wiedział, że to byłoby cudowne. Ludziom to imponuje. Sławni mężczyźni piszą o kobietach swego życia. A gdyby przez twoje życie przewinęło się tyle sławnych kobiet, to też byś był znany. A będąc już znanym, mógłbyś napisać książkę. Na przykład Kobieta mojego życia. To ty jesteś kobietą mojego życia. No ja wiem, ja wiedziałam to zresztą wcześniej od ciebie. Dobra. Kobiety na ogół wiedzą takie rzeczy wcześniej niż mężczyźni. Przysłowiowa kobieca intuicja. A żebyś wiedział. Kiedy tylko cię poznałam, zrozumiałam, że... Że jestem mężczyzną twojego życia, tak? Nad tym się akurat nie zastanawiałam, ale zrozumiałam, że ja będę kobietą twojego życia. I sprawdziło się niestety. Mhm, żałujesz. Oj, Jerzy, tak. Oj, wiesz, że cię kocham. Zastanów się, gdybym cię nie kochała, to co by mnie obchodziły twoje sprawy? Tym bardziej kobiety twojego życia, Mówiłem ci już, że ty jesteś jedyną kobietą mojego życia. No właśnie, zupełnie się tego nie wstydzę. Nie widzę powodu, żebyś miał nie napisać o mnie. Naprawdę. Jeżeli chcesz, mogę ci nawet pomóc. Powinno się tak zaczynać. Znam wiele kobiet. Więcej powiem. Znam wiele sławnych kobiet. Ale jedyną kobietą mego życia jest moja druga żona, Barbara. Druga czy trzecia? Druga, ale to nie brzmi najlepiej. A dlaczego? No bo nie. No to można trochę zmienić. Moją jedyną drugą żoną. A nie, to jeszcze gorzej. No nie siedź tak, tylko pomyśl. W końcu to ma być twój pamiętnik. Ale jeszcze nie wiem, czy go w ogóle napiszę. Przynajmniej teraz, może kiedyś. A skąd wiesz, czy będziesz jeszcze wtedy moim mężem, A jeżeli wcześniej się rozwiedziemy, to będzie bez sensu pisać, że jestem jedyną kobietą twojego życia. Z jedyną kobietą swego życia nigdy się nie rozwiodę. No na pewno, ale... Słuchaj, a czy nie uważasz, że to byłoby bardziej dramatyczne? Co? No, gdybym od ciebie odeszła. A mimo to byłabym jedyną kobietą w twym życiu. Jedyną i nigdy nie zapomniano. Basiu, mówisz to serio? Mogłabyś ode mnie odejść? Ale co ty, Jerzy? Chociaż, wiesz, gdyby to miało być dla twojego dobra, to... Dla mojego dobra? A nie byłoby dobrze, żebyś napisał wreszcie coś dobrego? Oczywiście, ale wiesz... No więc, jeżeli moje odejście miałoby w tym pomóc, odejdę od ciebie. Kochająca kobieta zdolna jest do największych wyrzeczeń, niestety.

Jak jesteś taki mądry, to sam gadaj. A proszę bardzo. No. Moja dzisiaj cały poranek spędziła, że tak powiem, nad porcelaną. Moja panna porcelanna. I jęczała, że już nigdy więcej nie pije. No skądś to znamy, nie? Moja rano wstała, walnęła dwa kliny i poszła spać. No i prawidłowa reakcja. A twoja? A moja nie wróciła. Co? No, no nie wróciła, człowieku. Co ty gadasz? Dopiero rano ją znalazłem. Na schodach. Na klatce leżała jak menel. W jednej ręce trzymała klucze od mieszkania, a w drugiej telefon z zaczętym SMS-em. Wyjdź po mnie, niedobrze mi pykry, kykykykyky. Jeszcze niedobrze przez Z z kropką. A? Polonistka. Ale panowie, moment, moment. Czemu my ciągle mówimy o nich moja, moja, moja? Przecież one mają imiona, nie? Tak. Nie bójmy nazywać się chuligaństwa po imieniu. Dokładnie. Jakie chuligaństwo? No bez przesady. Tak, to jest chuligaństwo. Ja rozumiem, jak my byśmy to zrobili, ale one, żony, matki Polki. Panowie, jedni mają gorzej. Tak, gorzej. No co, Krzychu z Mirkiem jadą teraz na identyfikację. A? Zwłok? A gdzie zwłok? Żon! Na izbę wytrzeźwień. Się okazało, że kisiel, błoto i gruz utrudniają rozpoznanie. Co? No, chłopie, żona Krzycha wygląda jak polizany czupaczyp zrzucony w piasek. Piaskowy ludek. Ty, co ja słyszałem? Twoja podobno krechę brała. Nie krechę, tylko na krechę. Na. Rano 2000 złotych zapłaciłem. Właśnie. 2000 za napoje. Tak, za napoje, drzwi od kibla i umywalkę. Umywalkę? Tak, umywalkę. Bo tak się nachlała, że się zamknęła w kiblu i robiła Nataszę Urbańską. Wielkie rolowanie. Tak. Zrobiła hardcore. Na dance floor. A moja, proszę ja was, wróciła o drugiej. O, to twoja przynajmniej wróciła. No, po gitarę. Przecież ona nie gra na gitarze. No. Ale teściowa gra. Wzięła gitarę, pojechała się do mamuni dopić. Ej? No i się zaczęło, jak się stara nachlała, człowieku. Gadaj. Ci będę gadał, ja ci pokażę, chłopie, zobacz. O. Wiocha.pl, takie tam w fontannie. I ropucha w środku. A co ona, z psem była? Gdzie? No tu taki zdyszany jęzor na wierzchu. To nie jest pies. O, fuj. O. Wiem, mogłem uprzedzić. To, o, to jak bukę z muminków zobaczyć. Ja, one nie są pod ochroną? Ten już chyba zdech, chłopie. O. A moja mądra żona Barbara się okazało, że po alkoholu nabrała ochoty na seks. No to co nie gadasz? No. Trzeba było dzwonić, kolega. Tylko jak wróciła do domu, to jej przeszło. Bo baby takie są. Właśnie, takie są, nie potrafią pić alkoholu. Pić, człowieku. Moja się do tego jeszcze trawskiem zjarała. No, co 10 minut telefon i tylko takie... Rozłącz się, nie kapną się. Potem jeszcze napadły na budkę z kebabem. Ciebie to bawi. No chłopie, cicha woda brzeg urwała. Ja mam teraz z kim na wódkę chodzić. Moment. A co z nami? No. Nie no, panowie, spokojnie, panowie. Też możecie z nią chodzić. Lepiej jak do domu wlazła, nie? Z buta w drzwi. W salonie zostawiła bocianie gniazdo i do sypialni wali prosto. Co zostawiła? Bocianie gniazdo. A co to jest? Nie wie, co to jest bocianie gniazdo. Co to jest? Powiedz mu. Człowieku, normalnie, no, szpilki, pończochy, majty, kiecka, taki odzieżowy muffin. I wbija do sypialni i od progu do mnie, rozbieraj się zwierzaku, będę ci ujeżdżał. To mi się udało. Już dwa razy nie mów, no. Leżę golusieńki, no. Światło pogaszone. No.

po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Dzisiaj zupełnie nową skrzyneczkę, mianowicie skrzynkę porady dla kobiet. Dzień dobry Państwu. W związku z zbliżającym się sezonem trzeba rzecz potraktować szczerze i otwarcie. Będę mówiła o sprawach naszego ciała. Tak, w lecie każda kobieta dba o to, żeby być, współczesna kobieta oczywiście, dba o to, żeby być oszczędnie ubraną. Zużywając mniej tkaniny, wystawia na widok publiczny oczywiście większą część ciała niż zimą. A mianowicie ramiona, plecy i... no i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, tak. Oczywiście daje to wielkie oszczędności w przemyśle, proszę Państwa. Bo kosztem właśnie rękawów i falban możemy latem produkować więcej obrabiarek. Jasne, prawda? Tak. Wystawianych na widok publiczny części, drogie panie, nie należy się wstydzić. Dlatego to wyżej wymienione części oraz pozostałe części ciała należy dokładnie opalić. Te pozostałe części ciała opala się oczywiście na wszelki wypadek. Tak. A właśnie dziś, moje drogie panie, bo przede wszystkim do was, panie, się zwracam, dla was jest otwarta ta skrzynka, będziemy dziś zajmowały się problemem opalania. A więc przede wszystkim do opalania potrzebne jest A. źródło ciepła, na przykład słońce, oraz B. ciało. Słońce musi być gorące, natomiast ciało może być byle jakie, osłonięte byle czym, uszytym z byle czego i nałożonym byle jak. Bo proszę Państwa, im mniejsze byle co, tym większa powierzchnia do opalania, voilà. A teraz proszę wszystkich o notowanie. Rozróżniamy trzy zasadnicze metody opalania. Pierwsza historyczna, druga pokotem i trzecia do rosołu. Omówię pokrótce każdą z tych metod, proszę Państwa. No więc pierwsza historyczna. Już w wiekach średnich znana była ogólnie i szeroko przyspieszona tak zwana metoda opalania się na stosie. Najchętniej opalały się wszystkie czarownice w ten sposób, tak? No niestety bardzo dużo było przypadków śmiertelnych, ale to tylko dlatego, że czarownice nie znały i nie używały olejku Nivea oczywiście. No i że za prędko nie mogły przerwać właśnie tego zabiegu opalania się, ponieważ były bardzo mocno przywiązane do pala. Ale dziś, moje drogie panie, konstytucja zabrania przywiązywania do pala. Dziś każda czarownica może swobodnie opalać się luzem i byle gdzie. Tak. Proszę Państwa, teraz druga metoda, tak zwana pokotem. Stosuje się ją na plażach publicznych, tych zresztą najwęższych. Organizm ludzki spoczywa tam obok organizmu, chłonąc porami jod i jodowite spojrzenia przyjaciółek. Tak. Co robimy, proszę Państwa, kiedy naszego tułowia nie możemy nigdzie zmieścić na zagęszczonej plaży, aby go położyć w tak zwanej pozycji opalacznej? Bardzo proste, proszę Państwa, proszę dobrze uważać. Szpadelkiem saperskim usuwamy znajdujący się pod naszymi stopami jakieś obce ciało na bok, prawda? I układamy się kończynami ku słońcu, nie zwracając potem następnie uwagi na to, jak zachowuje się te wyżej wymienione obce ciało leżące leżące na boku, układamy się i korzystamy z promieni słońca, patrząc tylko i odsuwając różne części ciała, patrząc, czy się równo puchnie, czy równo wszędzie się opala. Tak. A teraz trzecia i ostatnia metoda, tak zwana dorosoł. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, metoda tylko dla smakoszy. Tak, metodę tę stosujemy przeważnie w solariach oraz na dachach wysokich domów. Metoda ta znana jest z widzenia przeważnie kominiarzom oraz instalatorom anten telewizyjnych. Tak, metodę dorosołu zresztą możemy doskonale stosować i w domu po uprzednim otwarciu okna i dokładnym i ładnym ułożeniu się fotelu w kierunku słońca. Należy jednak przedtem dokładnie sprawdzić, czy syn sąsiadów sprzeciwka nie posiada procy. No to tyle byłoby na dziś. Do usłyszenia. A państwo z której metody korzystacie przy opalaniu? Mój znajomy Majsterkowicz twierdzi, że do opalania wystarczy opalarka. A za chwilę usłyszymy piosenkę w wykonaniu Nataszy Zylskiej i Janusza Gniatkowskiego, Kobieta i mężczyzna. Natasza Zylska w latach 50. ubiegłego wieku była jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Występowała często w duecie właśnie z Januszem Gniatkowskim, a z wykształcenia była technikiem górnictwa. A zaraz po piosence zapraszam na felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. Mężczyzna, choć wielki i mocny jak słoń, wnet pięknie, gdy ujmie kobieca go dłoń. Jest władczy, jest mądry, na wszystkim się zna, a z głupim guzikiem kłopotów sto ma. Aha, aha, aha, aha. Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. Gdy spojrzę na kogoś, kto młodszy niż on, to wnet od niewiernych wymyśla mi żon. A sam jak światowi poczwórno ma twarz, gdy mija kobiety obludny ten łgarz. Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. Strasznie jest ważny i wiecznie gdzieś gna i chce, aby cały podziwiał go świat. Choć dzień cały złoszcząc się głupstwa by plutł, gdy wieczór nadejdzie, jest słodki jak miód. Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. A kobieta? Kobieta, kobieta, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. Kobieto, kobieto, gdy zrobić coś chcesz, nie wahasz się użyć podstępu ni łez. Kobieto, w 100 sklepach 100 spraw co dzień masz, do męskiej kieszeni 1000 dróg znasz. Aha, aha, aha, aha. Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. Kochając aniołem być możesz, gdy chcesz, lecz złość jak diabeł złą umiesz być też. Mistrzynią też w sporcie, w dal skaczesz i wzwyż, a zwykła malutka przeraża cię mysz. Aha, aha, kobieto, kobieto, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. Kobieto, na wszystko ty sposób swój masz, gdy zechcesz potrafić zatrzymać i czas. Mężczyzna starzeje się rad czy nie rad, a ty umiesz wiecznie 30 mieć lat. Aha, aha, aha, aha. Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż war? Cóż war byłby świat? W 80 podróży dookoła świata. Pod wieloma względami wyjazd do Peru był najciekawszą z moich podróży. Arcyciekawa trasa, maleńka grupa, czasu sporo, 3 tygodnie, można było naprawdę wiele zwiedzić. Zobaczyliśmy więc starą Limę z kapiącymi od złota świątyniami. Co ciekawe, w katedrze cały czas, pewnie aż do skończenia świata, odprawiane są msze za grzeszną duszę Pizarra. Były też muzea pełne prastarych mumii i złotych artefaktów. Spacerowaliśmy po zabytkowej Arequipie, nieświadomi, że niedługo potem obróci ją w pył kolejne trzęsienie ziemi, i żeglowaliśmy po lodowatym, położonym na wysokości alpejskich szczytów, jeziorze Titicaca. W Sasquatchuan, opodal świątyni słońca, złapało nas autentyczne zaćmienie. Ale poświęcenie butelki lokalnego piwa rozbitej o krawężnik pozwoliło śledzić niezwykłe zjawisko przez ciemne denko butelki w całej okazałości. W Machu Picchu mieliśmy rzadką przyjemność zwiedzenia opuszczonego miasta bez tłumu turystów. Przybyliśmy tam z poranną falą, ale zamiast na tereny inkaskie udaliśmy się w góry typową indiańską ścieżką. Dawno temu przebiegali ją starodawni gońcy wspomagający się rzuciem liści koki. Z działaniem tego specyfiku zapoznałem się parę dni wcześniej, jadąc autobusem do kanionu Kolka poprzez przełęcze położone na wysokości 5000 metrów. Na jednym z postojów miejscowi zaproponowali nam herbatkę wzmocnioną koką. Po co? Żeby ci mózg nie eksplodował, tłumaczył Bogdan Kafarski, nasz przewodnik. Oczywiście nie wszystkim lokalne napoje przypadały do gustu. Nie dałem się zachęcić na przykład do degustowania chichi, napoju przygotowywanego przez bezzębne Indianki, które cierpliwie żują kukurydzę i wypluwają razem ze śliną do specjalnych dzbanów celem fermentacji. Lokalny przewodnik opisał cały proces dość szczegółowo, po czym zaproponował poczęstunek. Jeden z uczestników, który nie znał angielskiego, Kafarski celowo nie tłumaczył wszystkiego, wypił chichi z ogromną ochotą. Pycha! Ja z trudem tłumiłem odruch dymiotny. Tymczasem ścieżka ponad ruinami robiła się coraz bardziej zarośnięta. Uwaga, węże! Natomiast widoki z góry wręcz zapierały dech. Naraz na drzewie zauważyłem dzikie orchidee. Cudo! Po południem mogliśmy wracać. Wymarłe miasto nareszcie wygląda jak wymarłe. Wycieczki odjechały. Nikt nas nie pośpiesza, nikt nie depcze. Mamy też zarezerwowane miejsce w hotelu obok ruin, pozostawione wyłącznie do naszej dyspozycji. Przed nami cudowny wieczór w samotności, między budynkami, noc pełna różnych niesamowitych odgłosów, wreszcie wschód słońca ponad miastem duchów. Nikt nie wie, co się stało z mieszkańcami Machu Picchu, ani gdzie podziały się ich skarby, o ile były. Fakt, Hiszpanie nigdy tego miejsca nie znaleźli. Nie wiemy również, czy dla tych wszystkich zadziwiających kultur słońce było tylko boskim ucieleśnieniem mocy. Przy okazji oświetlało za pomocą systemu luster pozbawione okien komnaty. Czy równocześnie stanowiło wspomnienie o niebiańskich przybyszach, nauczycielach, prawodawcach. Podobno kobietę trzeba trzymać krótko, tak twierdzą z reguły samotni mężczyźni, a przed nami piosenka o takim właśnie tytule w wykonaniu Piotra Frączewskiego. Piosenka, dodam, pochodzi ze słuchowiska Rodzina Poszeprzyńskich. Kobietę trzeba trzymać krótko, a krótko to nie znaczy długo. One to nawet dosyć lubią. A jeśli nie, to jakiś cud to. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd dane są tak jak kwiaty cięte w maju, szalenie krótko się trzymają. Kobietę krótko trzymać trzeba, poić ją winem lub szampanem, a potem warknąć coś nad ranem, wieczorem znów przychylić nieba. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd dane są tak jak kwiaty cięte w maju, szalenie krótko się trzymają. Kobiety trzeba krótko trzymać, namiętnym szeptom ich nie ulec, latem je zmieniać jak koszulę, na stałe mieć, gdy przyjdzie zima. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd dane są tak jak kwiaty cięte w maju, szalenie krótko się trzymają. Paramount Pictures prezent ują kulisy srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były. Miały być. Jak to? Słuchaj, ja 20 lat czekałem, aż go wyświetlą. Bo to był pierwszy film, gdzie pokazano kobietę, jak ją Pan Bóg stworzył. No. Stąd tytuł. I Bóg stworzył kobietę. Nawijaj, Andrzej. No właśnie, okazało się, że to widza nawinęli naokoło palca. Nie pokazali? Czego? Stworzenia. No owszem, i nawet nie powiem, miłe stworzenie. Blondyna, duże niebieskie oczy. Miała czym oddychać? Miała, ciągle w ruchu. Tak jest. Pracowała w kiosku ruchu. Myślałem, że... Sprzedawała gazety. Miałem kiedyś jedną kioskarkę. Wziąłem ją na dowcip. Ale ty tego nie znam. A, z kioskarzami to najlepsze żarty są. Kiedyś było takie pismo, Czas. Uh-huh. To się podchodziło do budki i pytało. Masz pan czas? Uh-huh. A kioskarz mówi, mam. Tak? To po co pan w kiosku siedzi? Dobre. A raz widzę babeczkę w ruchu, urzęduje, więc podchodzę i pytam, są szpilki? A ona mówi, nie ma. A, wyczuła żart. A ja na to pewnie. Tak u pani ciasto się szpilki nie wetknie. Zruszyła ramionami, ale czuję, że jej się spodobało. Siedziała jak na szpilkach. No więc ja dalej. A co by pani powiedziała na dookoła świata? Sprytne. Uśmiechnęła się i mówi, mam dla pana świat młodych. Pochlebiła ci. Nie, to też było 20 lat temu. Chciała mi nosa utrzeć, bo przed chwilą z budy wyszedłem i zapomniałem tarczę z rękawa odpiąć. Kiepska sprawa. Niby z tarczą, a na tarczy. Spokojna głowa. Rudołem do niej i mówię, dziękuję, postoję. W tej chwili interesuje mnie przyjaciółka. O, ty chary. Przyjaciółka wyszła ona na to i nie ma rozrywki. O, jeśli o rozrywkę chodzi, powiadam, to przepadam za krzyżówką z kociakiem. Kultura! Kultury wtedy nie było. Chociaż świat już nie wychodzi, a nowy świat ciągle istnieje. Ale zamknięty dla ruchu. No fakt. W końcu panienka z ruchu zaproponowała mi kobietę i życie. To ja mówię, życie to już dziś czytałem, ale co do kobiety. No ale ty i tak miałeś szczęście, że akurat nie było w kiosku pism, o które pytałeś. Bo ja kiedyś też chciałem żart zrobić. Pytam się kioskary, są szpilki? Ona mówi, są. To ja na to, proszę 10 kilo. Dobrze, żart. Muszę sobie zapamiętać. Tak, tylko że ona miała prawdziwe szpilki krawieckie i musiałem jak głupi te 10 kilo do domu targać. Nie, 20 lat temu to nie tak łatwo było czasopisma. No a potem jak kioskarkę poznałem bliżej, to miałem u niej teczkę. Co, chcesz powiedzieć, że prenumerowałeś prasę? Nie, no jak szedłem na wagary, to tekę u niej zostawiałem, no, żeby mieć wolne ręce. Ta dziewczyna w filmie też miała wolne ręce, obie lewe. Ale nogi za to prawie po szyję. Posije? Lubiała wypić? A, czego ona nie lubiała? No, przychodzi raz do lokalu, piękna knajpa. A jak się ona nazywała? Bardotka. To nad morzem było? No. A to byłem tam. Co? W Ustce. Mój kolega Dodek ma tam bar, który właśnie się nazywa Bardotka. O, nie. Ta aktorka nazywała się Bardotka, no. Brigitte Bardot. Bardot? No ta gwiazda francuska, bo to się we Francji dzieje. A, no jak we Francji, to mów tak zero. We Francji, no. Więc Bardotka jest tam sierotka. Marysia. Nie, Marsylianka. Bo wychowała się u sióstr w Marsylii. U sióstr? A mówiłeś, że sierotka. U sióstr Brigitek. Sierotka? Hmm? Marsylia? No musisz to znać. Cała Francja ją śpiewała. Brigitte Bardot. A to znam. Całe to znasz? Nie, tylko początek. Początek to jeszcze nic. Najlepiej jak już zakochała się w takim czarnym. A on nic. Czytałem. Ta Bardotka to podobnież kochliwa bestia. Z kim by nie zagrała w filmie, to musiała się zakochać. Trentinian. Ten, ta. Potem ten, co to mu dziecko zrobiła. No, Jacques Charrier. Tak, to jest Charrier. Później miała takiego, jakiegoś fińskiego blondyna. Günter Sachs. A potem podobnie Szwokę. No, ale na samym początku była żoną Vadima. Nie znam. No ten, co ją odkrył. To całkowicie odkrył. Właśnie w tym filmie i Bóg stworzył kobietę. A pokazał akt stworzenia? No pokazał niby, ale tak ledwo to mignęło. No i pomyśleć, że 20 lat czekaliśmy na taką niewinną scenę. No. Więc, a może z tym Vadimem to coś nie tak było? Nie. Ty wiesz, jakie on żony miał? Catherine Deneuve, Annette Stroyberg, Fonda. No i ten film 16-letnią Bardotką. Swoją drogą, Jędrzej, zazdroszczę tym reżyserom. Jakby mnie dali kamerę i pół litra spirytusu. No i co? Ceśkę byś obsadził w głównej roli? Cześć, ty głupi Jędrzej. No a Vadim tylko swoje żony obsadzał. I rozbierał je do rozsądku. A, to mu współczuję. O rany, wyobrażam sobie Ceśkę w takiej roli. Nie. Pożegnanie z filmem. Pa, kamera. No, ale jakby tak w głównej roli wystąpiła Bardotka? A, Bardotka, to pewnie. Ciekawe, że mnie zawsze Bardotka kojarzył się z barem mojego przyjaciela w Ustce. Bo tobie, Manek, wszystko się z barem kojarzy. No, no jakby Karol miał bar, to by pewnie dla ciebie był tylko bar Karola. A? Jaki Karol? Lewicki? Ach, ty Karol. Nieważne, no powiedzmy, że ty, Manek, masz bar. Nie drażni, Jędrzej. No, ale jakby się on nazywał? Barmanka. Barmanka, no, rozumiesz? Rozumiem. A jak ty byś miał bar? No. To on by się nazywał Bar Jędrusia. No, zresztą nawet jest taki bar w Zakopanem, Jędruś. Ale nic nie rozumiem. No, bar Jędrusia to nic nie znaczy. A barmanka, bar Karolna, Bardotka, bar... Czekaj. Wyobraź sobie, że na Starym Mieście jest bar mleczny Bakan. To byłby bar Bakan, rozumiem. Na Starym Mieście? No, specjalność Stare Ciasto. A na Puławskiej jest taki bar tramwajowy, specjalność naleśniki. No i co z tego? A to, że ja jestem taki tłok jak w tramwaju. I co byś nie zamówił, jak się dociśniesz już z tym do stolika, to wygląda jak naleśnik. O rany, no dobra. Słuchaj, ostatnia próba. W Aninie pod Warszawą jest bar, do którego chodzą wszyscy. Cały Anin. I to jest Baranina. Jemu? No, Baranina. No zrozumiałeś, wreszcie. No barany. A gdyby na tym barze leżała dynia, to były bardyni. Co? Dynia. Bardyni, dobre. Cały Anin to barany. Dynia. Bardyni. Aleksa. Andrzej Zaorski, Marian Kociniak, kulisy srebrnego ekranu i Bóg stworzył kobietę. Teraz już wiemy, skąd się wzięły panie. Zresztą nikt nigdy nie wątpił w ich boskie pochodzenie. W poniedziałek zapraszam na powtórkę z rozrywki o stałej porze, a przed nami jeszcze piosenka do samodzielnego nucenia Shaking Dudy Och Ziuta. Z gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich Ziut. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Och Ziuta, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. O, Ziuta, naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urody świnki, pigi masz,

Zdrowit. Dzięki Carrefour lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Laleczka LOL wybrane rodzaje 39,99 za sztukę, a druga za 1 grosz. Polskie młode ziemniaki 79 groszy za kilogram. Oferta ważna od 24 do 25 lipca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Codziennie nowa promocja. Tylko w ten piątek. Tylko z kuponem Lidl Plus. Biały cukier kryształ 50% taniej. Złoty 24 za opakowanie przy zakupie 4. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.